zeyine, zeyinin saymar hesalgına. Sibeki sedere sığını, simemit serdöydü kereti. Araymin soğduru meygi, en ütü amarak beyeli. Ardaqtaq silbektaq günlerge, amarak beyeğin soğduğu. Günede güdebim, gün kurduk beyeğim. Günede güdebim, en diyen kelekim. Sürek bin hospita, duladın manidan. Kağarın kelekim. Günede güdebim, gün kurduk beyeğim. Günede güdebim, en diyen kelekim. Sürek bin hospita, duladın manidan. Kağarın kelekim. Sayın günlerin büyüdü de, gümüt gülümden gel bir de. Aras köbürü delgeden, siriye kıstık kayı yer. Araymin soğdurum eygin, en ütü amarak beyeğin. Ardaqtaq silbektaq günlerge, amarak beyeğin soğduğu. Günede güdebin, gün kurduk beyeğin. Günede güdebin, en diyen kelekin. Sürek bin hospital, duabın manidan. Kağarın kelekin.